Og nå sport over til Brann stadion. Ja, vi befinner oss nå på Brann stadion der Mjøndalen nettopp har tapt 0-2 mot hjemmelaget Brann. Og her ved siden av meg står Mjøndalens kaptein. Og hvordan du fornøyd med kampen I dag? Nei, jeg ikke noe særlig fornøyd, nei. Hva kan grunnen til dette være? Grunnen til dette kan være at vi tapte. Men kunne dere I det hele tatt ha vunnet denne kampen hvis dere for eksempel hadde skåret flere våre Brann? Det ikke godt å si. Ballen jo rund. Alt kan jo skje I fotball. Men midt I første omgang så var jo du alene for å nå mål. Hva det du tenkte da? Hvorfor klarte du ikke å skåre? Ja, ballen var på den andre siden av banen. Akkurat, men ellers så spilte dere vel kanskje litt hardere enn vanlig denne gangen. Jeg har aldri sett at samtlige spillere på et lag har fått gule kort av dommeren. Mener du at dommeren var partisk? Ja, han var vel det. Kortene var nemlig invitasjon til et party han skal ha på lørdag. Oi, oi, oi! Hvordan programmet videre fremover I sesongen? Først så har vi da Viking hjemme, så det Lillestrøm borte, og deretter Molde uavgjort. Takk for det! Over til studio I Oslo!